Bilang hitam kalau hitam, bilang putih kalau putih. Katakanlah sayang bila kau sayang padaku. Lupakanlah semuanya, lupakanlah segalanya. Aku rela demi kebahagiaan. Kebahagiaan. Bilang hitam kalau hitam, bilang